mami janka iko njia ionekanayo kwa sawa machoni kwa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Neno lako linasema jicho langu likiwa safi mwili wangu wote utakuwa na nuru. Nipe macho, nipe macho nione, macho nipe macho nione sawa sawa, nipe macho nione, macho nipe macho nione sawa sawa, nipe macho nione, macho macho nipe macho nione sawa sawa, nipe macho, nipe macho nione, macho macho nipe macho nione sawa sawa. Saidie macho ya ndani nione kama uonavyo wewe, saidie macho ya ndani nione mitego ya Mungu imekukimbilia. Nipe macho, nimuone mwita